मात्रा में पड़ा हुआ है। अगर इसको मिटा दिया जाए तो अशुभ काम तो होगा ही नहीं और शुभ काम की आसक्ति मिट जाएगी। अरस्तु सही से अपनी असंगता का अनुभव हो जाए, ये स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, मेरा नहीं है और मेरे लिए नहीं है, तीन बात है, ये बहुत जानने की आवश्यकता है। इसी स्थूल शरीर मैं नहीं हूँ, मैं यही हूँ ऐसा मालूम होता है ना, ये मैं नहीं हूँ क्योंकि ये छूट जाएगा, ये तो छूटेगा ही, मिला है छूट जाएगा, मिला है छूट जाएगा, एकदम सच्ची बात है। माँ के पेट में बना है और छूट जाएगा, तो ये हमारा नहीं है। ऐसे कई शरीर छूट गए, हमारे क्या फर्क पड़ा, शरीर के छूट जाने से हमारे में कुछ फर्क नहीं पड़ता, इस तरफ ध्यान नहीं देते भाई, भाई है बहना है, ध्यान नहीं है इधर। अगर ये छूट जाए बहुत लाभ की, बहुत बड़े भाई लाभ की प्राप्ति है। शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं है, और सच्ची बात है, गहरी गहरी गहरी बात है, ये मेरे काम का नहीं है, शरीर से मेरा हित नहीं है। शरीर के अच्छा काम करो उसमें तो फायदा होगा, पर शरीर से फायदा नहीं होगा। जैसे मशीन होती है ठंडी बर्फ बनाई गई नंबर जमाने की, तो मशीन से पैदा होती वो तो अपने काम है, मशीन अपने काम की नहीं है, पैदा होती इस तरह शरीर से शुभ काम होते हैं उससे पैदा होती है, वो तो शरीर अपने काम का नहीं है, मशीन अपनी थोड़ी है, मशीन काम होता है। तो स्थूल शरीर की आसक्ति मिटने पर अशुभ कर्म तो होगा नहीं कोई, अशुभ कर्म में आसक्ति मिट जाएगी, और स्थूल शरीर की आसक्ति मिट जाएगी, ये मेरापन मिट जाएगा, तो शुभ चिंतन जो होता है अशुभ चिंतन होगा नहीं, मेहनत करते अभी अशुभ चिंतन मिटता नहीं, चिंतन होता वो भी होता है, वो सूक्ष्म शरीर की आसक्ति मिट जाएगी तो अशुभ चिंतन होगा नहीं, अशुभ चिंतन की आसक्ति नहीं होगी। ये ध्यान देना, काम होता है सूक्ष्म से चिंतन होता है, और कारण स्वरूप है, कारण शरीर है, कारण शरीर में स्थिति होती है, ये जो समाधि होती है कारण शरीर से होती है, तो स्थिति में आसक्ति नहीं होगी और उसमें अशुभ नहीं हुआ। जैसे सूर्य से आसक्ति मिटने पर सूर्य क्रियाओं की आसक्ति मिट जाएगी और अशुभ क्रिया होगी नहीं, ऐसे सूर्य शरीर की स्थिति मिटने पर सूर्य शरीर अशुभ चिंतन होगा नहीं, ऐसे कारण शरीर आसक्ति मिट अशुभ है नहीं, उसमें अशुभ नहीं है, उसमें शुभ जो एकाग्रता है उसी आसक्ति है, वो आचरण मिट जाएगी, वो आसक्ति मिटने पर शुभ आपकी आसक्ति मिट जाएगी। जब सूक्ष्म शरीर की आसक्ति मिटी तो आपका कर्म, आपका चिंतन, आपकी स्थिति ये शुद्ध हो जाएगी, और शुद्ध हो जाती साधन बन जाएगा। इतनी बात कृष्ण है इसमें। और स्थूल शरीर ही आसक्ति है, ये ही महान बाधक है। महान बाधक थोड़ी मामूली बाधक नहीं है। और शरीर है वो छूट जाता है तो हमारा क्या बिगड़ता है बताओ। 84 लाख शरीर धारण किए, वे शरीर आज हम धारण नहीं करते हैं तो क्या बाधा लगती है? इतने से इस शरीर के छूटने से कोई बाधा नहीं रहेगी। पहले अगर शरीर रहते हुए जीते हुए आसक्ति त्याग दे, ममता त्याग कर दे, इसमें आसक्ति त्याग कर दे तो बहुत अशुद्ध कर्म होगा ही नहीं। अशुद्ध कर्म में आसक्ति नहीं रहेगी, शुभ कर्म बाधक नहीं होंगे, आपको नीचे की तरफ देने वाले नहीं होंगे। और ऐसे ही सूक्ष्म शरीर की आसक्ति छूट जाएगी तो स्थूल सूक्ष्म सब चिंतन है वे शुद्ध तो चिंतन होगा, अशुद्ध चिंतन तो होगा नहीं। अशुद्ध चिंतन की आसक्ति मिट जाएगी, आसक्ति मिट जाएगी साधन हो जाएगा। आज जो साधन में बाधा लग रही है उसी आसक्ति बाधा कर रही है, उसे प्रियता लगती है, आसक्ति लगती है, प्रियता आसक्ति वो बाधा दे रही है तो बोधा बाधा मिट जाएगी। और कारण शरीर आते जाते मिटने पर तो निहारी हो जाएगी, क्यों कारण शरीर से समाधि होती है तो समाधि स्थिति होती है, उसमें अशुद्ध तो होता ही नहीं। ये स्थूल और सूक्ष्म नहीं है अशुद्धि, अशुद्धि मिट जाएगी अशुद्धि मिटने पर, उसमें अशुद्धि है ही नहीं, वो शुद्धि काम होगा। अब शुद्धि जो अशक्ति होती है समाधि होती है उसकी अशुद्धि नहीं रहेगी। शुद्धि जब समाधि की आसक्ति मिट जाएगी तो संपूर्ण आसक्ति मिट जाएगी, फिर कोई आसक्ति किंचित मात्र रहेगी नहीं। तो हमारे द्वारा शुद्धि स्वभाव हो गए तो हमारी नित्य निरंतर शुद्धि होगी और शुद्ध काम होगा सभी, अशुद्ध कोई काम हमारे से होगा ही नहीं। अशुद्ध काम नहीं होगा, अशुद्ध चिंतन नहीं होगा, स्थिति अशुद्ध होता ही नहीं। स्थिति शुद्ध होती है अशुद्ध होती ही नहीं। तो ये अशुद्ध चिंतन और अशुद्ध क्रिया ये दोनों मिट जाएगी जब स्थूल शरीर से अशुद्धि सूक्ष्म शरीर से मिट जाएगी। तो स्थूल शरीर के मिटने में कोई बाधा नहीं है। थोड़ा ध्यान दो, जब तक कोई काम नहीं करते हैं तब तक स्थूल शरीर क्या काम कर बताओ। यह बात बड़ी समझ में आ रही है, मूल आसक्ति समझ में नहीं आती, पर यह बात समझ में आती है कोई क्रिया नहीं करे कुछ भी न करे तो स्थूल शरीर काम क्या आया? कुछ काम नहीं आया। क्या काम आया स्थूल शरीर? कुछ काम नहीं आया। और काम अपना नहीं होता, काम संसार का होता है। अपना काम कौन होता है? कहते रोटी खाना है, कपड़ा पहनना है, जल पीना है, अपना काम हुआ। ये अपना काम नहीं है, खुदा के पास प्राणस्य है, ये प्राण का धर्म है, आपका धर्म नहीं है। आप स्वयं चेतन परमात्मा का अंश है, उसका नहीं है ये अपना काम नहीं है। काम संसार का ही होता है, आपका काम नहीं होता। भूख प्यास ये मिलती है, ये भूख प्यास भरने के लिए खुदा के पास आप प्राण से मन से शोक मोह को शोक मोह बन गए, जन्म मृत्यु शरीर से शरीर भी रहते शिवा। आप शोक से रहते भूख प्यास से शोक मोह से जन्म मन से आपका नहीं होता, शरीर से होता है। तो अभी बहुत शुद्धि हो जाएगी। और शरीर में काम करते हैं बिना काम के कोई काम करें शरीर से कोई फायदा नहीं, फायदा नुकसान कोई नहीं है। काम करेंगे स्थूल शरीर से अच्छा करेंगे तो फायदे की बात है, बुरा करो नुकसान की बात है। तो बिना काम किए कोई शुभ अशुभ काम नहीं करते तो स्थूल शरीर बिल्कुल निरर्थक है, मेरे पास पड़ा है कोई काम का नहीं है। राशन भी छूट जाए तो बुरा काम होगा ही नहीं, फिर बुरा काम होगा ही नहीं। अर्जुन ने पूछा, अथ केन प्रयोजन पापम सर्दी पुरुषा, मनुष्य न चाहता हुआ पाप क्यों करता है, किससे प्रेरित क्यों करता है? तो भगवान बताए, काम ऐसा क्रोध कामना से करता है, कामना है अशुद्ध कामना होती, कामना धन मिल जाए, स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, सत्कार मिल जाए, वाह वाह हो जाए। ये जो आसक्ति है ये स्थूल शरीर में आसक्ति बनी है, उसी का कार्य है। ये जो मिल जाएगी अशुभ काम हो गई नहीं, और शुभ काम की आसक्ति नहीं होगी, कर्म से ऊंचे उठ जाएंगे, कर्म से ऊंचे उठ जाएंगे, आप असली साधन शुरू हो जाएगा। तो सूक्ष्म शरीर से और स्थूल शरीर से कारण आसक्ति मिल जाने पर अशुभ क्रिया अशुभ चिंतन होगा ही नहीं। और एक बात समझने की, बहुत विशेष समझने की है कि प्राण अपना नहीं है, इंद्रियां अपनी नहीं है, मन अपना नहीं है, बुद्धि अपनी नहीं है, अंतकरण अपना नहीं है, ये प्रकृति का कार्य है। आप परमात्मा के अंश है, ममई मानसो जीव लोके जीव भूत सनातना, स्वयं आप परमात्मा के साक्षात अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशी, चेतन है अमल है सहज सुखराशी है, आप स्वयं परमात्मा का अंश है। शरीर और शरीर ये दो भेद है, गीता में सबसे पहला यही प्रश्न आया है, असोचन सोचो पंडिता। तो शरीर शरीरी दो चीज है, एक शरीर है एक शरीरी है, शरीर वाला है, शरीर मस्या स्थिति शरीरी, जिसका शरीर है वो शरीरी वो आत्मा है, वो जन्मता मरता नहीं है, वो जन्म मर जाए तो मर जाए तो पाप ही करते हैं, वो मरता नहीं, उसके साथ में तो शुभ शुभ कर्म घर में रहते हैं, रगड़ जाए अंदर कम जाता है, तो वो कब वही रहता है, 14 लाख जोड़ी में जाता है, नरकों में जाता है, स्वर्ग में जाता है, वो ही जीता रहता है, वो शरीर ही उसके साथ में शरीर का आसक्ति है, आसक्ति ही बंधन करती है, आसक्ति नहीं बंधन नहीं होगा, अशुभ काम होगा ही नहीं, शुभ की आसक्ति नहीं आएगी, बंधन होगा ही नहीं। शरीर मर गया तो अपनी क्या क्षति होगी, शरीर 14 लाख योनि के शरीर थे, वृक्ष थे, वो आज नहीं रहे, तो वृक्ष नहीं क्या हमारे, पशु पक्षी बने, गाय भैंस बने, भेड़ बकरी बने, कुत्ता बने, छूट गए क्या होगा, ऐसे ही शरीर छूटने से कुछ नहीं होता है। शरीर की आसक्ति से इतना झगड़ा हुआ है कि बस शरीर है तभी मैं हूं, मैं शरीर दूर है ही नहीं, आप अलग हो शरीर अलग है, शरीर माँ के पेट में पड़ा है और पड़ा रहेगा, यहाँ के लोग मारेंगे, तीर से क्या होगी, का तो हो जाएगी वसम, का जो खा दे जीव तो जाएगी विष्ठा, पैर हो जाए कीड़ा, तीन शक्ति होने वाले तीन होने वाला रहेगा, ऐसा सुख शरीर है, वो अपना नहीं है। कोई शरीर साथ में गया, क्या शरीर साथ में आया, अपना साथ है ही नहीं, इनमें आसक्ति है कार से अपना शरीर दिखता, अपना दिखता है, अपना दिखता है, आगे जहां जाए वही अपना हो जाएगा, देवता भी राक्षस भी असुर भीर भूत भीर भेष पिशाच भी राक्षस भी सब अपना हो जाएगा, मैं ही राक्षस हूँ, मैं ही पिशाच हूँ, मैं ही भूत हूँ, मैं प्रेत हूँ, मैं ही देवता हूँ, मैं ही मनुष्य हूँ, मैं ही पशु हूँ, मैं ही पशु हूँ, ये मैं दिखेगा आसक्ति कहां से, और इसके मरने से कोई हमारे कुछ नहीं होता है, ये बड़ा भाई भय लगता है मर जाऊंगा मर जाऊंगा, भय तभी होता है जब दूसरी चीज अपने पास होती है, ये तो भय नहीं हुआ, भय नहीं हुआ शरीर के सहयोग, भय नहीं हुआ, सत्संग करते हुए कम होता है भय, कम हो जाता है शोक, कम हो जाता है, ये तो प्रत्यक्ष होता है, शोक कम होता है, भय कम होता है, क्रोध कम होता है, लोभ कम होता है, ये तो प्रत्यक्ष बात है। ये तो आपके अनुभव है कि नहीं, आप वर्षों से सत्संग कर रहे हैं, ठीक विचार कर रहे हैं, तो क्रोध पहले आता था, वो क्रोध मात्रा में ज्यादा आता था और बार बार आता था और ज्यादा आता था और ठहरता था, तीन बात। और वही क्रोध बहुत कम आ रहा था है और वो तो जोर से नहीं आता है, उसे ठहरता नहीं है, ये प्रत्यक्ष बात है। ये कोई साधने की सीधी बात नहीं है। धन कितना ही हो जाओ, पदार्थ कितना ही हो जाओ, आपको फर्क नहीं पड़ता दुख में, और इसमें सुख दुख में फर्क पड़ता है। ऐसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मत्सर है, इनमें पहले कितने आता जोर से, कितना जल्दी जल्दी आता, उतना जल्दी आता उतना जोर से नहीं आता, उतनी देर से रहता नहीं। ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है, प्रत्यक्ष सत्संग करने से। तो जो शत्रु है आपके, छह शत्रु बताए, काम को दो वो मद मत्सर, इन सबों ने दी, जगत में दी, लगा आग लगा दी आग, जलते हैं सुधी और बचते हैं बिरले सत्संग में भाग। तो इतनी जोर से आचरण लगती है, सत्संग करने से क्रोध उतनी मात्रा में नहीं आता, शोक उतनी मात्रा में नहीं आता, लोभ उतनी मात्रा में नहीं आता, ये बात प्रत्यक्ष है। ये जितने कम हो जाए उतनी शांति मिलेगी, धन लाखों करोड़ों रुपया हो जाएगा शांति नहीं मिलेगी। शांति एक रत्ती जीती भी मैंने मिलती, करोड़ों रुपया हो जाए, अरबों रुपया आप पास जाए, रत्ती जीती शांति नहीं मिलती। ये सत्संग कर शांति मिलती है, रुपया आ जाए तो बोझ, नहीं आ जाए तो मामूल असर पड़ता है। ये प्रत्यक्ष बात है। अगर ये शरीर से अशांति छूट जाए तो कितना फर्क पड़ेगा, प्रत्यक्ष जीवन में आपको बड़ा भारी लाभ होगा। और सत्संग करते हैं उन भाइयों को, उन बहनों को इस बात का अनुभव है, नहीं हो तो बताओ। काम क्रोध लोभ में भी फर्क पड़ता है, पड़ता है, नहीं बताओ? तो पड़ता है तो बहुत लाभ होगा। अब गाड़ी थोड़ा सा गाड़ी चलो, बहुत लाभ होगा। रुपये से नहीं पड़ता, ये रुपये करोड़ों अरबों हो जाए आपके पास में, तो आपके काम करो लो बड़ी कम नहीं होंगे। वो बाहर की चीज है, वाह वाह वाह वाह हो गई, लाराजी हो गया, उसे कोई फायदा नहीं। ऐसे ही जब तक शरीर की आसक्ति नहीं बटेगी, तब तक अशुभ काम सोचेगा नहीं। बड़े बड़े साधु हो जाओ, तिब्रित हो जाओ, त्यागी हो जाओ, नमस्कार नहीं करने से क्रोध आ जाएगा, नमस्कार नहीं किया मेरे को, ये बात बीतेगी। आप देख लो, हमारे देखी हुई बात है। तो भीतर का आसक्ति मिटने पर तिरस्कार तो मर जाएगी, मस्त रहेगा। कोई तिरस्कार करे तो अपने दुखी नहीं होगा, नमस्कार करे तो विषम नहीं होगा, कोई आदर करे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो थोड़ी आसक्ति मिटने पर भी ऐसा होता है, ट्राप मिट जाए, आनंद हो जाएगा, मौज जाएगी, कृषि हाथ में रहे, कृषि हाथ में रहे, मस्त रहेगा। बड़ा भारी फर्क पड़ता है, बड़ा भारी। ये आसक्ति वजन के द्वारा मिटेगी या विचार के द्वारा? विचार से, विचार के मिटेगी, वजन से मिटेगी, देरी से, वजन से भी मिटेगी, नाम सब से मिटेगी, पर देरी लगेगी, समय लगेगा। और विचार कर ठीक लिया तो बहुत जल्दी काम होगा। नाम लिया गुण नाम क्या तिमनंद भगा तेज हरिया ज्ञान विचार बन रही जेज की जेज जेज लगेगी। और विचार किया जाए तो बहुत जल्दी मिटेगी। हमारे लिए नहीं है ये बात, मैं नहीं हूँ, हमारा नहीं है, ये बात तो समझ जाती है। हमारे लिए नहीं है जो हमारे लिए, तो हमारे लिए तो शरीर दिया गया है मानव शरीर, इसीलिए भगवान का भजन होता है। तो शरीर हमारे लिए ही नहीं है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। भजन स्मरण शरीर हमारे लिए नहीं है, ये बात समझ में नहीं आ रही। हमें तो शरीर दिया गया भगवान की प्राप्ति के लिए ही। अब काम आया तो शरीर का किया हुआ काम आप आता है, शरीर काम नहीं आता है, दोनों समझ रहे हैं। जैसे ठंडी बर्फ बनाने की मशीन है तो ठंडी बर्फ बनने की तो बेच करके रुपया पैदा हो जाएगा, तो शरीर से काम, इस तरह से काम हो उससे तो अपना लाभ है, शरीर से क्या लाभ है बताओ। थोड़ा विचार करो आप, जैसे बर्फ बनाने की मशीन है, मशीन से बर्फ बनाई, बनाई विपरीत के लिए पैसा बता गया, पर शरीर खुद बर्फ काम का है, मशीन खुद क्या कमाई। थोड़ी भारी बात है, खुद मशीन क्या कमाई, शरीर के द्वारा जो बने जाए चीज उसे पड़े है, ऐसे शुभ गरीब शरीर से होगा तो उसका पुण्य फल में होता है, सुख हो गए। पर शरीर क्या काम आया, शरीर के द्वारा क्रिया हुई काम आई, हो शरीर द्वारा वस्तु पैदा हुई वो काम आई, शरीर खुद काम कर आया। बारीक बात नहीं तो विचार करो समझ में, माना शरीर द्वारा शुभ अशुभ गर्भ किया वे काम आया, वे भी काम कब तक आया है, जब तक शरीर में मैंपन मेरापन है तब तक, और मैंपन मेरापन उसे कुछ काम नहीं आएगा, वो संसार ही आएगा, आपका काम नहीं आएगा बिल्कुल, आपका काम आएगा ही नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। थोड़ा सा काम आता है शरीर के लिए, आगे शरीर दे रहे शरीर के लिए काम आएगा, आपके लिए काम नहीं आएगा। शरीर के भूख लगती है, प्यास लगती है शरीर को, खुदा पिपासा प्रार्थ्य, ये प्राण धर्म है, मन से शोक भोग शोक भोग मन का है, जन्म मृत्यु ये शरीर की है, आपकी है ही नहीं। तो वो थोड़ा ही मैं कहता हूँ काम आता है, तो इस वास्ते कहता हूँ आप समझ लो, वास्तव में आप बिल्कुल काम नहीं आता, कैसे थे काम नहीं आता, कैसे थे आप काम नहीं आता, आप खुद के आप शरीरी है, शरीरी शरीर वाले हैं आप, आपको काम नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता, ना भूख पैसा आपको लगती है, ना शोक मोह आपको होता है, तभी तो जीवन मुक्ति मिट जाता है ये। अगर आपका हो तो आपको मिटेगा ही नहीं, कुछ भी नहीं मिटेगा, शोक मोह चिंता भय उद्वेग मिटते हैं तो आपके नहीं है तभी मिटते हैं, आपके अगर नहीं मिट सकते कभी, आपके है ही नहीं, आपका आता ही नहीं, शरीर आपका नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, आपके काम का नहीं है। पर ये बात थोड़ी गहरी है, बात एकदम सच्ची है, एकदम सच्ची है। दान पुण्य आदमी काम आता है तो अगर शरीर के ही काम आता है, खुद के क्या काम आता है, खुद के भगवान का चिंतन है ये काम आ रहा है, भगवान का चिंतन भगवान के मन लग जाता है वो काम आता है, जब भी तक काम लेता है, जितना भगवान का चिंतन काम आएगा, भगवान का स्वरूप का जितना आपका संबंध है वो जितना काम आएगा, इतना नाम से भी काम नहीं आएगा, वो भी आपसे दूर है, एक चिंतन है वो आपके नजदीक है, एक चिंतन से ध्यान है वो नजदीक है, ध्यान से समाधि नजदीक है, समाधि में आप नजदीक है, कम है ये। चिंतन तो मन से होता है, चिंतन तो मन से होता है, मन सूक्ष्म नहीं है, मन सूक्ष्म ही नहीं है, मन सूक्ष्म ही नहीं है, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, पांच प्राण मन बुद्धि श्रद्धा तत्व है, सूक्ष्म ही है ये, सूक्ष्म ही होता है चिंतन, सूक्ष्म ही होता है, जितना जितना अगर गहरा उतरोगे तब उतना उतना आपके काम आएगा, जितना जितना स्थूल रहोगे आपका काम नहीं आएगा, वो बाहर रहेगा, बाहर उस स्थूल शरीर में, स्थूल शरीर से क्रिया नहीं करे तो कुछ काम का नहीं आएगा, क्या काम आएगा बताओ। हमारे पास ये घड़ी पड़ी है, घड़ी देखे नहीं तो क्या काम की, देखे तो पता लगा था कि तब बच गया, देखी था तो क्या काम की, अब तो क्या काम करोगी। घड़ी है बहुत बढ़िया चीज, कीमती घड़ी हो, कितनी लाख रुपए की हो जाए, परंतु जब तक हम देखे नहीं तब तो घड़ी क्या काम गई, अब क्या काम आई, आती है समझ में। देखे तब तो पता लगा था इतने बजे इतने। तो जैसे सूर शरीर है वो काम नहीं आता, जब तक क्रिया नहीं करते काम नहीं आता, क्रिया नहीं करते काम आता ही नहीं, क्रिया का काम है, क्रिया आपकी होती ही नहीं, क्रिया और पदार्थ ये दो प्रकृति का कार्य है, ये आपका कार्य नहीं है, क्रिया और पदार्थ ये प्रकृति का कार्य है, क्रिया और पदार्थ आपका कार्य नहीं है, संसार क्रिया और पदार्थ है, क्रिया है पदार्थ, क्रिया पदार्थ है, आपके नहीं है, क्रिया और पदार्थ आप रहित है, क्रिया उत्पन्न होती है नष्ट होती है, पदार्थ उत्पन्न होता है नष्ट होता है, आप उत्पन्न नष्ट होते हो, दूसरे जन्म क्यों जाते हो, अगर नष्ट हो जाए दूसरे जन्म में जन्म नहीं होगा, ये तो स्थूल है, क्रिया और पदार्थ तो स्थूल है, उत्पन्न नष्ट होते प्रत्यक्ष में, क्रिया पैदा हुई जोर से गई कम होगी, छोटी क्रिया हुई ज्यादा क्रिया हुई कम होगी, मनस होगी, पदार्थ घर आया भबकाया मोटा गया नष्ट हो गया, ये नाशवान चीज आपके काम नहीं, आप अविनाशी है, चेतन कमल सहज सुराशी, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जीव अविनाशी, पदार्थ और क्रिया अविनाशी है, पदार्थ और क्रिया अविनाशी हो सकता है क्या, हो नहीं सकता, अब काम आ ही नहीं सकता, अब क्या काम आएगा, अभी आयती जो इतना बताइए मशीन से किया जाए पैसा पैदा आएगा, पैसा पैदा स्थूल शरीर आएगा, आप खुद काम आएगा ही नहीं, पैसा आएगा नहीं, कोई कोई ठंडी बर्फ आए नहीं, कोई गर्म बर्फ आए, कोई कोई काम नहीं आएगी, उतना ही आपके राज्य के लिए कहते हैं, हाँ उसे काम करो, आपके काम है ही नहीं चीज, मशीन आपके काम क्या, मशीन ठंडी बर्फ बन गई बिक्री करो, पैसा आया, पैसा में धंध मिल गया, इधर मिल गया, ये एक सूक्ष्म काम आया, सूक्ष्म काम नहीं है, आपका क्या काम आया, आप बिल्कुल काम नहीं है, आप थोड़ा गए समझ पता रहेगा, आपका काम कोई नहीं आया, तो शरीर आपके लिए नहीं है, आपका काम आने वाला नहीं है, शुभ अशुभ काम इसमें होते हैं, वो शुभ अनुभव होता है, वो भी शरीर धारण करोगे तब शुभ अशुभ काम आएगा, शरीर धारण नहीं करोगे तो शुभ अशुभ क्या काम आएगा, बिल्कुल काम नहीं है, तो शरीर आपका नहीं है, आपके लिए नहीं है, देखो परमात्मा की कृपा है, आपको जो सामग्री दी है इस सामग्री से उपकार करके अपना कल्याण करो, कल्याण क्या, इनसे संबंध छुड़ा लो, इनसे संबंध भेद करो, वो काम कर, सूर से संबंध छोड़ दो, सूक्ष्म से संबंध छोड़ दो, कान से संबंध छोड़ दो, मुक्ति हो जाएगी, ये काम आने वाले, आप काम नहीं आ रहा, संबंध ये बांधने वाला है, बांधने वाला शरीर नहीं है, शरीर और संबंध मेरा, रुपया बांधने वाला रुपया मेरा है, ये बांधने वाला है, मकान बांधने वाला मकान मेरा है, ये बांधने वाला है, इसे जो ममता है आसक्ति वो बांधने वाली है, ये चीजें बांधने वाली नहीं है, इसमें इसमें आप अलग है, आप विचार करो तो समझ में आएगा ये बात, आपके क्या काम आया, सूर शरीर से क्रिया करी, आपको क्या मकाया, कुछ काम नहीं है, ऐसे आपका काम आप नहीं, सूर नहीं, मशीन से रुपये पैदा रुपये पैदा काम आए, अन्न दादी छूट नहीं गया, आपके काम बिल्कुल नहीं आया, बहुत इतनी बात कही थोड़ी सी, पहले आप समझ रहे, इस बात से भी रुपये पैदा होते काम गया, रुपया लगो करो पैदा आप कहो काम आया, रुपया में आसक्ति करी कामना करी झूठ कपट किया वो आप काम आएगा, झूठ कपट बेईमानी करी वो आप काम आएगी, रुपया काम नहीं आए कौन दिए गए, कौन ही काम नहीं आएगा, ये सूर से ही काम आएगा, आपको काम नहीं आएगा बिल्कुल, पाप आप खुद वो काम आप खुद वो भोगना पड़ेगा, सुधारा होगा नहीं। अवश्य मैं वो गौतम कृतं कर्म शुभा शुभम ना भूतं क्षीयते कर्म कल्प कौन सते रवि कुरुकुरु कर्म जाए छूटेगा नहीं, भोगना पड़ेगा, वो अब काम आएगा। झूठ के बट बेईमानी करके रुपया कमाते, रुपया तो यहाँ का यहाँ रह जाएगा, लोग आएंगे, पाप आपके साथ चलेगा, आपको दुख देगा। समझते नहीं है, पाप का दुख आपको पाना पड़ेगा। अरे उसे जन्म में अरे जन्म भर मिट जाएगा तो कुछ कम नहीं आई, फिर काम आएंगे आप, फिर काम करेंगे, कोई काम करेंगे। घड़ी अगर हम टाइम नहीं देंगे तो क्या काम की होगा, न वो फर्क क्या पड़ा इसमें, टाइम देखना हो तो काम पड़ेगी, तो टाइम देखना तो काम करो, बाहर का काम हुआ आप क्या काम आया टाइम, आप क्या काम आया, अब कमाया नहीं, बहुत सूझ हो इस तरह। आपका काम तो आपका भाव है, भाव भी देखा, वो भाव अच्छा भाव किया था वो काम आएगा, बुरा भाव था वो काम आएगा। भाव क्रिया करिए, क्रिया को नहीं काम, भाव को मांगेगा। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन कृष्ण एकादशी विक्रम संवत 2055 16 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद हाड़ा कुटीर वृंदावन में हुआ। राम।